یا سیدی انسان اشرف المخلوقات ہے، مگر یہ تمنا کرنا کہ کاش میں کتا بن گیا ہوتا، کیا یہ ناشکری نہیں؟ کاش میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا، یہ کلام اصل جن دنوں میں نے لکھا تو جب بھی شاعر کو کلام لکھتا ہے تو بعض اوقات اس کی کیفیات ہوتی ہے، اور سچا بھی وہ جب ہی ہے کہ وہ اپنے دل کی کیفیات کو اشعار کے قالب میں ڈالے۔ تو اب میں ایسے آپ کو شاید پتہ نہیں سمجھ میں آئے نہ آئے، تو ایک کیفیت ہوتی ہے، تو مجھے کسی نے ایک ہرے رنگ کی رسی لا کر دی تھی، یہ ایک عجیب و غریب بات بتا رہا ہوں، ہرے رنگ کی رسی، اور اس نے کہا کہ اس سے یہ مینا شریف میں حج میں مینا شریف کے بکرے میں نے باندھی تھی مینا میں، تو وہ رسی آپ کو تحفہ۔ اب میری ایک دھن، تو میں نے وہ رسی جو تھی وہ اپنے ٹیبل کے ساتھ باندھ لی، اور پھر اس رسی کے ساتھ میں کیا کرتا تھا کبھی کبھی، اب میں وہ نہیں بتاتا، جو سمجھدار ہوگا وہ سمجھ گیا ہوگا۔ تو پھر ان دنوں میری ایک سوچ بنی، اس سوچ کو میں نے اشعار کے قالب میں ڈھالنا شروع کیا کہ کاش میں انسان نہ بنا ہوتا، میں بھی باندھا جاتا۔ تو جو رسی سے باندھا جاتا ہے چار پاؤں والا، یا مطلب تو وہ آخرت کی فکروں سے بری ہے، وہ نزا کی سختیوں سے بری ہے، وہ قبر کے سوال جواب سے آزاد ہے۔ تو اس میں انسان ہونے کی معاذ اللہ ناشکری نہیں، بلکہ اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار ہے، اور عاجزی اور مسکینی کا بیان ہے۔ اور یہ مطلب ہمارے اسلاف سے بلکہ صحابہ کرام علیہ رضوان سے ثابت ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے عظیم ترین انسان ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن اس عظیم انسان کی عاجزی کا اظہار یوں ہوتا کہ کبھی پرندہ دیکھا تو فرماتے کہ کاش میں انسان کے بجائے یہ پرندہ ہوتا، کہ ایک درخت کی شاخ سے اڑ کر دوسری درخت کی شاخ پر بیٹھتا، اس کا میوہ چنتا، نہر سے پانی پیتا، پھر مٹی میں ملا دیا جاتا، کاش میں انسان نہ ہوتا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب خوف خدا کا غلبہ ہوتا کہ کاش میں دمبا ہوتا اور مجھے کھلا پلا کر لوگ فربا کرتے، خوب تکڑا بنا دے، اور پھر مجھے ذبحہ کر دیا جاتا، کچھ لوگ کچھ کھا لیتے کچھ سکھا دیتے، اور کھا کر مجھے، پھر جو الفاظ آپ نے بیان فرمایا فاروق اعظم کے، علماء نے نقل کیے لیکن میری زبان پر وہ آتے نہیں۔ جیسے میں آپ کو ایک دنیا دار کی مثال دوں، آپ جو کھانا کھاتے ہیں وہ پیٹ میں جا کر پھر جب نکلتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، سمجھ گئے آپ؟ تو وہ عاجزی کی انتہا کر دی فاروق اعظم نے کہ مجھے یہ کر دیا جاتا۔ تو کیا آپ کہیں گے کہ اشرف المخلوقات ہونے کی انہوں نے ناشکری کی؟ حالانکہ یہ حضرات تو قطعی جنتی ہیں، ہمیں تو ہم لوگ ہنستے ہیں تو ہمارے ہنسنے پر مطلب یعنی کہ ذرہ ذرہ ہنستا ہوگا، کہ یہ بے وقوف ہنستے ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ ان کا خاتمہ کیسا ہوگا، آیا ایمان پر ہوگا بھی یا نہیں، یہ ہنستے ہیں حالانکہ ان کو پتا نہیں کہ یہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نوجوان کو ہنستے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ نوجوان بتا، کیا تجھے معلوم ہے کہ تو پل صراط سے سلامتی کے ساتھ گزر جائے گا؟ پل صراط بال سے باریک، تلوار کی دھار سے تیز ہے، لوگ کٹ کٹ کے دوزخ میں گر رہے ہوں گے، بنا ہی دوزخ پر ہے۔ تو اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تجھے پتا ہے کہ تیرا خاتمہ ایمان ہی پر ہوگا؟ کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا تیرے بارے میں جنت کا فیصلہ ہو چکا کہ تو جنت ہی میں جائے گا؟ عرض کیا نہیں۔ تو فرمایا کہ پھر یہ تیرا ہنسنا کس خوشی کے باعث ہے، کیوں ہنستا ہے؟ تو خیر ولی اللہ کی زبان میں تاثیر ہے، وہ ولی اللہ تھے بلکہ تابعی تھے، مولا مشکل کشا سے خرقہ خلافت پہنا تھا انہوں نے، ان کے مطلب یعنی کہ قول میں اتنی تاثیر ہوئی کہ اس نوجوان کو زندگی بھر پھر کسی نے ہنستے نہیں دیکھا۔ تو ہم لوگ تو کہکے مار کے ہنستے ہیں، ایسی بداق مسکریاں کرتے ہیں کہ بس جوکر بھی شرما جائے۔ تو یہ سب ہم لوگ کیا غفلت کے مارے ہیں، وہ احساس ہی نہیں ہے۔ تو جو مطلب غمگین ہوتے ہیں اولیاء کرام بہت غمگین ہوتے ہیں کہ ان کو مطلب آخرت کا دھڑکا لگا رہتا ہے میرا کیا ہوگا. بندہ جتنا مخلص زیادہ ہوگا اتنا ہی مغموم بھی زیادہ ہوگا کہ وہ اخلاص اس کو چین نہیں لینے دے گا, اللہ کی بے نیازی پر اس کی نظر رہے گی کہ وہ بے نیاز ہے, بڑے بڑے نیک لوگوں کو صغیرہ گناہ پر پکڑ لیتا ہے اگر وہ چاہتا ہے تو, اور رحمت بھی بہت بڑی ہے اس کی, بے انتہا رحمت اس کی کہ بڑے بڑے پاپی اور بدکار کو بے حساب وہ بخش دیتا ہے, یا کوئی عمل بظاہر چھوٹا ہے وہی پسند آ گیا اور اس کی مغفرت ہو گئی. تو یہ سارے ذہن بنانے کے لیے آپ کو دعوت اسلامی قافلوں میں سفر کرنا ہوگا, تو یہ ذہن بنے گا آپ کو. تو یہ کوئی میں نے جرم نہیں کیا. مولانا جامی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی اللہ ہوئے, مشہور بزرگ ہیں, ان کا ایک شعر ہے سگترا کاش جامی نام بودے کہ آید بر زبانت گاہے گاہے, یعنی وہ بارگاہ رسالت میں عرض کر دیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاش آپ کے کسی کتے کا نام جامی ہوتا اور اسی بہانے سے کبھی کبھی میرا بھی نام آپ کی زبان مبارک پر آ جاتا. حضور سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کے اشعار تو بہت لکھے, مثلا غوث پاک کی طرف منسوب کر کے لکھتے ہیں رضا قسمت ہی کھل جائے جو گیلا سے خطاب آئے کہ تو ادنا سگے درگاہ خدا میں معالی ہے, کہ تو ہم کاش کے غوث پاک کے وطن سے آپ کی جائے ولادت سے جیلان یہ جائے ولادت ہے کہ وہاں سے مجھے پکار پڑے کہ اے رضا تو ہمارے دربار کے خادموں کا کتا اور وہ بھی ادنا کتا ہے, تجھ سے در سگ مانے کتا, تجھ سے در در سے سگ, سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا, غوث پاک کی طرف نسبت کر کے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, جس کے گلے میں قادری لائسنس کا پٹا ہے, اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا, کہ آقا قادریت کا پٹا جو میرے گلے میں ڈالا ہے اب قیامت تک رہنے بھی دیجئے گا, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کی تفصیل پڑھنا چاہیں آپ, بہت اچھی کتاب ایک میں نے دیکھی ہے سگے مدینہ کہنا کیسا, سگے مدینہ کہنا کیسا, سگے مدینہ کہنا کیسا یہ نام ہے اس کا. تو اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ انشاءاللہ بالکل اب تو خیر کلیئر ہو گئے ہوں گے, آپ نے تو مطلب عاجزی کے طور پہ مطلب ہمارے اکابر نے ایسا کہا ہے, تو میری تو دلی خواہش ہے کہ کاش میں مطلب انسان نہ بنا ہوتا. مولا مشکل کشا کا کون ہے جو میں نے اس میں عرض کیا ہے آہ سلب ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے, یعنی کہ یہ خوف جان کھا ڈالتا ہے کہ پتہ نہیں میرا ایمان سلامت رہے گا یا نہیں مرتے وقت, کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا. یہ مولا علی کا یہ شعر میں کہ ایک بار مولا مشکل کشا نے جہنم کا تذکرہ سن کر آہ سرد دل پردرد سے کھینچی اور آپ کی زبان فیض ترجمان سے جاری ہوا کاش میری ماں ہی مجھے نہ جنتی. تو یہ ان کی جب ان پر خوف کا غلبہ ہوتا تو ایسے الفاظ ان کی زبانوں سے جاری ہوتے, اس میں کوئی مطلب جب ان کی زبانوں سے جاری ہو گئے تو یہ دلیل بن گئے. ان حضرات کے قول اگر دلیل نہیں بنیں گے تو کیا ہم چلتے پھرتوں کی باتوں کو دلیل بنایا جائے گا کیا شریعت میں؟ تو یاد رکھیے صحابی کا قول بھی حدیث کہلاتا ہے, وہ حدیث رسول کہلاتی ہے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو فعل ہو یا جس کام کو دیکھ کر سرکار نے منع نہ فرمایا وہ بھی حدیث ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, وہ حدیث رسول ہے تو یہ صحابہ کی حدیث ہوتی ہے, مگر اصطلاح میں اس کو محدثین حدیث کہتے ہیں. اور یہ تو مشہور حدیث ہے صحابی کن نجومی بایہم اقتدیتم اہتدیتم, کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے تم جن کی جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب.